Ja, éppen azt olvasom, hogy hogyan került bele Pataki Attila a tankönyvekbe. Annál számolódik a néző. Ugye így bele tudsz kattintani a képekbe. És... Aha. Elméletileg. Meg ugye ki tudod választani, hogy melyiknél nézed a chatet, meg tudsz váltani a két chat között. Tehát így tök jó igazából a cucc. Nálam a negyedik komment az bad sector. Nem, hanem csak bad sector. Bad sector, vagyis jó reggelt. Pedig. Egy, kettő. Persze. Így van, így van. Ennyi? Úgy majdnem félúton. Valahol ugyanott vagyunk. Ebbe bele se gondol az ember. A Lucius Malfoy-t alakító színész, Jason Isaacs, arról beszélt egy interjúban most, hogy teljesen tönkretette a Harry Pottert a gyerekeinek. Mert hogy nem nézik meg. Tehát, hogy nem néznek meg semmit, amiben az apjuk van. Mert miért néznének olyan filmet, Beköszönhetünk külön. Kezdem akkor én. Szevasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez itt a Pod of the Morning olyan különleges adása, hogy egyszerre látható nálam és Dave-nél is. Nálam nyilván az én hangom hallatszódik, és az, hogy az én képem látszódik, és az én hangom hallatszódik, de hallani fogjátok Dave-et is. Dave-nél pedig nem tudom, hogy mi történik egyébként, de majd mindjárt elmondja ő is most. Vagy nem. Nem tudom, hogy mi történik. Na, az a lényeg egyébként, hogy belinkelem nektek a chatbe a multistreamet, ahol elvileg tudjátok egyszerre nézni a két streamet, és Tomi rögtön ki is váltotta. Na, szevasz Dave! Így van, már kiváltották a Juti falatot, úgyhogy muszáj vagyok eleget tenni a nézői akaratnak, és megetetni a macskát korán reggel, aki természetesen már evett, tehát hogy efelől ne legyen senkinek kétsége, hiába csinál úgy, mint hogyha két hete nem adtam volna neki enni. Valójában már evett a cica, de most megkapta a kötelezően az első 5 percben kiváltott Juti falatot, és most legalább 10 percig meg lesz bolondulva, de vágjunk bele ebbe a történetbe. Közben nálam az van, hogy azt mondják a nézők, hogy te nem hallatszol, úgyhogy ezt megpróbálom orvosolni, de... Most halljátok egyébként Dave-et? Átraktam. Mit raktál át? Hát mindent átraktam mindenhova. Na, most jó. Beszélj, Dave, mondd azt, hogy szép vagyok. Nagyon, nagyon szép vagyok. Mármint, hogy én. Én vagyok szép. Már mind a ketten szépek vagyunk. Én vagyok szép. Legyünk őszinték egymással, mind a ketten. Jó, mind a ketten nagyon szépek vagyunk. Akkor nagyszerű. Képest szerintem remekül tartjuk magunkat. Én is azt gondolom, hogy így te mennyi vagy, 12, én 40, szerintem ahhoz képest mind a ketten egészen jól tartjuk magunkat. Na, közben azt mondják nálam, hogy jó a hang, úgyhogy sikerült. Én harvesztáltam egy kis fanszőrt, és felragasztottam az arcomra, hogy... ne tiltson le a Twitch a gyerek streamelésért. Ez sokkal több információ, amit tudni akartam ma reggel, de jól van. Oké. Szia, Mino. Frissnek és üdének tűnsz, undorító. Nagyon régen aludtam utoljára ilyen szarul, tehát hogy tényleg próbáltam szépre aludni magam ma reggel, de nem sikerült. Tehát hogy folyamatosan felébredtem, folyamatosan hülyeségeket álmodtam, úgyhogy bár olyan szép lehetnék, mint te, de nem vagyok. Ennyi. Szerintem ennél egészen nyugodtan lőhetsz magasabbra, mint amit én tudok nyújtani a szombat reggel. én szeretem a reális célokat az életemben, tehát hogy úgy gondolom, hogy látom a korlátaimat, úgyhogy úgyhogy belőttelek téged. Bét, én arra gondoltam, hogy ma reggel az E3-ról fogunk beszélgetni. Viszont közben annyi vicces dolog történt, hogy nem tudom, hogy sorra kerül-e valaha az E3. Hát kezdjük a vicces dolgokkal. A vicces dolgokkal, abszolút. A kedvencem, like all time favorite hír, hogy Elon Musk egyik partnere azt írta Twitteren, hogy valójában gond nélkül meg tudnának építeni most a Jurassic Parkot. Hát ez egyszerre szomorú és elrettentő szerintem. Tehát, hogy abból kiindulva, hogy az jó öreg Elonnak mi minden történt vele mondjuk így az elmúlt másfél évben, hát inkább ne építsen már semmit. Tehát, hogy foltozgassa azokat, amiket elkezdett. Tehát, hogy nincs szüksége a világnak szerintem egy Jurassic Parkra, főleg nem tőle. Tehát, hogy értékelem a csávónak az erényeit, és azokat a dolgokat, amit elért, de hogy még azok sem sikerültek ennyire, ennyire tökéletesre, hogy, hogy rögtön belevágjunk ebbe a Jurassic Park dologba. Tehát, hogy így ne. A, képzeld el, hogy milyen milliárdosnak kell lenned ahhoz, hogy megnézd úgy az 5 Jurassic Park filmet, ami mindegyike pontosan ugyanazt a forgatókönyvet követi, hogy megnézd úgy ezeket a filmeket, hogy az legyen a tékövéjed belőle, hogy ezt nekünk is meg kellene csinálni. Ezt megépíthetnénk. Igen, igen, igen. Ennyit tanultam belőle. De mondjuk, lássuk be, hogy egy dolog biztos, tehát hogy legalább valószínűleg a Jurassic Park nem 386-osakon futna, tehát hogy ennyivel valószínűleg előrébb lennénk, mint a filmekben, a valóságban, tehát, hogy, és valószínűleg nem egyetlen egy csávó próbálná, vagy kettő életben tartani a parknak a technikai részét, tehát hogy lehet, hogy ennyivel okosabb lenne a Musk, de hogy félek, hogy olyan dinókat klónozna le, akik füveznek egész nap, tehát hogy valószínűleg abból már is nem füvet esznek, hanem konkrétan elpöppentenek egy gondzsát esténként. Úgyhogy azt gondolom, hogy ne, ez továbbra sem egy jó ötlet. Úgy, halk nem. Vagyok. Kinél vagy halk? Vagy hol vagy halk? A magamnál vagyok halk, de most már rendbe hoztam a dolgot, csak a másik... Te vagy a hihetetlen halk! Ezt úgy érdem, olyan régen akartam lőni élő adásban. Jól van. Köszönöm szépen. Remélem, hallottad. Hallottam, és azt érzem, hogy ezzel igazából belőttük azt a szintet, amit így elvárhattok tőlünk ma reggel. Igen. Semmi baj, tehát hogy... Mindegy. Ahogy nekem, nektek is legyenek realitásatok, tehát hogy való, igen, tehát hogy ez nem a Good Morning America, annál jobb. Még így is. Igen. Egyébként egy Max Hodek nevű illető nyilatkozta ezt, akinek 2016-ban alapított egy céget Elon Musk-kal, ami az a neve, hogy Neuralink, ami az agyba ültethető számítógépek létrehozását tűzte ki célul. Tehát, hogyha esetleg az apokalipszis lovasai nem vágtatnak elég gyorsan a Jurassic Parkkal, akkor legalább várhatunk tőlük egy jó Black Mirror epizódot élőben. Na de várjál! Várjál, te ehhez kapcsolódik, hogy nem láttad az ehhez kapcsolódó videót a majommal, aki az agyába épített elvileg. Aki pompozik. Igen, tehát hogy az a durva, hogy Muskék nem egy lovast indítottak el, hanem rögtön kettőt. Tehát, igen. Vágtad felénk a Jurassic Park, és vágtad felénk a beültetett. Tehát, hogy vágtad felénk a Jurassic Park és a majmok bolygója. Tehát, hogy így párban. Párban ez a majmok bolygója, és mellé én azt szeretném, hogyha belefektetnének Gödénybe, hát ha egy zombi apokalipszist is el tudunk indítani párhuzamosan, és figyú, akkor dinók hátáról lehet majd nézni, ahogy a zombik és a majmok ölik egymást. Figyú, én kedden kapom a Sputnikot, tehát hogy simán lehetett még Patient Zero. Itt a negyedik kerületben, yeah. És én látom, ahogy így Újpestről így elindul a járvány, tehát hogy a térképen az lesz, hogy így bezumolnak Magyarországra, bezumolnak Pestre, és konkrétan itt nem tudom, Újpest központnál egyszer csak fölvillan egy piros pötty, és onnan indulnak majd ki a csíkok, hogy onnan indult el a járvány a 3-as metró vonalán először, aztán onnan terjedt tovább a világra. Igen, ezt így látom a lelki szemeimmel. Igen, valahol a Disturbé énekesen már írja a számot hozzá, hogy mi mehetne az intro alatt, amit majd erről forgat a majom generáció, aki túléli az egészet. Igen. Figyelj, én úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos jövő. Tehát én már várom az első streamelő majmot, tehát hogy akinek nem kell majd kattingatnia, mint nekünk, hanem ugye Neuralink-el az agyában így rákacsint a laptopra, és mit tudom én, beállítódik a mikrofon, meg elindul a stream, meg nem kell pötyögni, hanem így majd minden automatikusan beír, tehát hogy igazából kérek egyet én is. Remélem, de ez már benne. Működik, Bate. Csak egy hot tub kell hozzá. Egy hátabb, egy kamera, és egy 1 forintos overlay, és... Én pont ezt akartam mondani, hogy reggel felkeltem. Mi a különbség? Tehát, hogy reggel felkeltem, és... és elkezdtem nézni a Twitch streameket valamiért kávézás közben, és megláttam, hogy most igazából rosszul csináljuk, mert egy asztalnál ülünk, miközben egy felfújható mini medencében kellene, lebegő unikornosokban, fecskében streamelnünk. Egy kitömött fecskében, de egy ilyen kitömött fecskében, amiben így az oldalán így a fanszőrzeteidből legalább három így azért kikandikál látható módon. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy teljesen félreértettük ezt a stream. Igen, a reggeliző embereknek jó étvágyat kívánok egyébként, az ébredezőknek meg csak simán jó reggelt. Szóval igen. Jutifali, bocsánat. Eli, mi van Apple-nál? Na tessék, Jutifali itt, Jutifali ott. Mindenhol jutalomfalatok hullanak az égből. Közben szeretném megragadni az alkalmat mindenkinek, megköszönni, aki bekövetett, illetve feliratkozott rám. Imádlak titeket. Köszönöm ezt szépen. Tomitól. Jó? Ó, micsoda hangok. Tomitól, igen. OnlyFansőr account. Igen. Ez igen? A hercegnő annyira kedvesen eszik, ugye? Hercegnő vagyok, mondjad. Nem vagy hercegnő. Na, takarodj. És lecsúszott. De kár, hogy ezt nem látom. Ja, szóval gondoltad volna, hogy nagyon fog hiányozni az a pillanat, amikor azt mondod, hogy jó, értem én, hogy a milliárdosaink a világban azok nem a szegénységet próbálják meg felszámolni, vagy az éhezést, vagy a víruskutatásra adnak pénzt, vagy bármi ilyesmi. Hanem mindenki az űrbe akar vinni mindenkit azonnal. Gondoltad volna, hogy ez egyszer egy jó alternatíva lesz? Inkább csináld ezt. Nem, valójában nem gondoltam. Az az igazság, hogy tehát nyilván nem, nagyon ritkán szoktam gondolkodni azon, hogy mit csinálnék, hogyha dollármilliárdos lennék, mert hogy így nem látom a jövőmben azt a pillanatot, amikor ez be fog következni, hogy Jeff Bezos méretű vagyonra teszek szert, tehát hogy nem látom ezt, hogy ide kanyarodnak ki az online újságírás, tehát nem látom még azt a vonalat. Nagyon örülnék neki, hogyha megtörténne, de hogy még tényleg nem látom, hogy ez hogy sikerülne. Az a baj, hogy kicsiben gondolkodsz. Összekötlek a volt gimnazista osztálytársammal, aki pont a múlt héten keresett meg egy kihagyhatatlan üzleti ajánlattal, de csak élőben szeretné elmondani. Ja, menjünk együtt, nem? Tehát akkor... Azt látom, hogy rengeteg pénz van benne, csak be kell szerveznem nekem is majd egy pár embert, srácok, úgyhogy készüljetek! Jó, tényleg ez eszembe se jutott, tehát hogy ilyen, az MV, el kell indítanunk az MV stream csatornát, és akkor valószínűleg előbb-utóbb mi is Jeff Bezosok leszünk, de szóval tényleg, tehát hogy nem látom azt, nem gondolkodtam azon, hogy ha sok pénzem lenne, akkor rögtön föl szeretnék menni az űrbe. Tehát, hogy így nem. Tehát, hogy azt hiszem vagyok annyira szociálisan érzékeny, hogy először a földön próbálnék dolgokat csinálni, és nem a világűrben. De hogy nem tudom. Tehát, hogy lehet, hogy engem is elkapna ez a milliárdos ráz, és úgy gondolnám, hogy baszki, én leszek az első, aki Teslát küld az űrbe, ne baszakodjatok már velem, vagy nem tudom. Tehát, hogy az a baj, hogy Lego autót már nem küldhetnék, mert abból már szerintem van végtelen ott az űrszemét között a bolygó körül, de hogy így igen. Tehát, hogy nem tudom, lehet, hogy nem ez lenne az első gondolatom. És tényleg elismerem azt, hogy fontos dolog ez egyébként viccet félretéve, hogy feszegessük a határokat, és tényleg próbáljunk embert eljutnatni a Marsra, meg minden, és azt is elismerem, hogy néha a privát tőkének ez sokkal gyorsabban tud menni, mint hogyha olyan államilag finanszírozott szervezet csinálja, mint például a NASA, de hogy közben meg azt is gondolom, hogy van itt a Földön elég probléma, amivel, hogyha szakajtónyi pénzed van, ami napról napra több szakajtó, akkor esetleg csak megpróbálom. Mit csinálni? Igen. Én azt mondom, hogy lehetne mit csinálni, de közben pedig, tehát azért azt szokták mondani, hogy a milliárdosoknak az űrutazás az olyan, mint az új gazdagoknak, a menő sportautó. Tehát, hogy ilyen pénisz kompenzáció igazából, hogy minél nagyobb az űrhajó, annál nagyobb a pipi, de azt hiszem, hogy ezt senki nem vitte egyébként nagy magasabb szintre, mint Jeff Bezos, aki a legunszimpatikusabb vagy antipatikusabb milliárdos az egész világon. Már csak a, úgy Mármint, hogy a lőrincnél is antipatikusabb, úgy érted? Hát, de azért az nem ugyanaz. Nem ugyanaz a kategória, tehát, hogy... de hát, hogy milliárdosokról beszélünk, tehát, hogy én úgy gondolom, állítsunk fel egy sorrendet. Jó. Igen, tehát, hogy a top-top milliárdosok, tehát, hogy nem a helyi kisgazdák, hanem amerikai milliárdosok. Amerikai milliárdosok közül, és szeretném is megmutatni. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy próbálja kompenzálni ezt a pénisz dolgot, akkor ugye nyilván a rakéta az önmagában egy elég fallikus dolog. De ezzel együtt érdemes megnézni Jeff Bezosnak az effektív rakétáját. Most megmutatod nekik? Meg. Mert hogy akkor én azt mondom az engem nézőknek, hogy keresetek rá az interneten, vagy valami. Ha hogy... ez nem egy fasz, akkor mi? De tényleg. Közben egyébként, tehát, hogy nálam Miguel mondja, hogy valójában Musk és Bezos nem mennek az űrbe, csak telepítenek oda pár tízezer műholdat meg szállodát, tehát hogy igazából ők nem mennek föl, ennyire mégsem buták, hanem itt maradnak a földön, meg abban egyébként egyetértek vele, hogy mondjuk a Starlink, ami elvileg az eldugott helyekre is műholdakat, tehát hogy olyan internetet biztosító műholdak, az ötlet nem rossz, de hogy egyébként, hogyha már van rengeteg sok milliárdod, akkor mondjuk kezdhetted volna azzal, hogy így eltakarítod az űrből a szemetet, és utána raksz újabb szemetet az űrbe. Tehát, hogy lehetett volna szerintem azt, hogy egy kicsit így megpróbáljuk egyébként így rendbe rakni azt a roncstelepet, ami a bolygó körül pörög éppen, és mikor sikerül eltakarítani egy részét valahogy, nem tudom, én vagyok a tech milliárdos, tehát hogy nem most szeretném kitalálni, hogy ez miképp lehetséges, hogy először takarítsunk egy picit, aztán küldjünk fel Starlink műholdakat, tehát hogy lehetne így is gondolkodni szerintem. Valószínűleg lehetne, de ugye ez nem a milliárdos mindset. Nem. Tehát hogy ez itt az újpesti mindset. Jaj, ezt akartam neked mesélni, mert nem tudom, hogy mennyire követed az IDDQD-nak a történéseit, a Facebook csoport, Stöki Megred Facebook csoportja. Bannoltak onnan valamikor, úgyhogy nem annyira. Akkor mindegy. Ugye, mint mindenhol, mint mindenhova, oda is egy kicsit beszivárog a politika, és ugye nem beszélünk a politikáról, ez egy ilyen berögzült dolog, pedig a politikáról beszélni kell, csak az a baj, hogy annyira érzelmileg túlfűtött ez az egész, hogy normális beszélgetés erről általában nem alakul ki, hanem inkább az van, hogy neked, nem a te kurva anyádat, és volt egy poszt, amit töröltek, és sajnos én lemaradtam arról a posztról teljesen, de aztán Stöki írt egy ilyen nagyobb posztot arról, hogy az se jó, ha van, az se jó, ha nincs, az lenne a legjobb, ha lehetne, és normális kommunikáció lenne. Igen. De hogy ez meg ugye igen, nyilván ugye bizárt. Ez az idealista elképzelés, és a nagyon-nagyon ritkán, nagyon-nagyon ritkán járható út, hogy egy ilyen internetes közösségben, ami egy témára fűződik fel, de mindenhonnan érkeznek ugye emberek, tehát hogy ott nagyon-nagyon ritkán tud kialakulni valóban értelmes párbeszéd, ami az ötödik komment után nem arról szól, hogy neked is a kurva anyádat. Tehát, hogy ez egyébként mindenhol így van, a Facebookon, a Twitteren, tehát hogy nem nagyon tudok olyan platformot, ahol nem ebbe torkollik ez, tehát hogy eljutottunk arra a szintre, hogy mindenki annyira szélsőségekben gondolkodik, hogy egyszerűen nagyon-nagyon kevés embernél látom egyébként azt, hogy tényleg képes érveket ütköztetni, ami egyébként abból is fakad, hogy egy csomószor már azoknak is elfogy a türelme azoknak is, akik tudnak érveket ütköztetni, mert hiába vannak érveid, hogyha másik oldalon csak egy vödör szar van. És ez egyébként igaz mindkét oldalra, tehát hogy most nem azt mondom, hogy az egyik ilyen, a másik pedig olyan, hanem mindkét oldalon megvannak ezek az emberek, és tényleg, tehát hogy politikával valóban értelmes párbeszédet folytatni manapság, az tényleg nagyon-nagyon-nagyon komoly challenge. Komoly challenge és nagy kihívás moderálni egy helyet, ahol erre lehetőség van, az pedig a legnagyobb kihívás. Mert részt venni benne legrosszabb esetben idegesítő, viszont moderálni mindig az. Persze. Valószínűleg. De nem is ezért akartam mondani Bait, hanem csak az utó zöngéje ennek a flame-nek, aminek a izajáról lemaradtam, az az, hogy valaki egy ilyen post-mortem postban megörökítette a GameStar-os lőrinc kifejezést, és erre... Amin bazzek teljesen összetörtem. Teljesen összetörtem. Tökre megért. Úgyhogy arra gondolok, hogy igazából arról szólt a poszt, hogy ugye a GameStar mögé beállt az At Media. Igen. Ami Mészáros Lőrinc egyik ilyen... Valami mi ilyen. Ez ilyen sales house, nem? Hát, figyelj, tehát hogy sales house, igen, de hogy hozzáköthető, valamilyen szálon hozzáköthető cég, tehát hogy egy nyeres igen. cég, tehát hogy szerintem ezt ki lehet mondani, tehát hogy ebben nincsen semmi olyan, amiről nem lehet szerintem beszélni, tehát hogy nem. köthető elég erősen ahhoz a körhöz. Az a... Igen, ugye megjelent egy Média 1-es cikk, aminek nyilván van valóságtartalma, hogy a GameStar előző tulajdonosát, hogy forgatták ki a GameStar-ból. Az nyilván egy nagy adag sóval kell elolvasni azt a cikket, van benne igazság, van benne ferdítés, és van benne downright nem igaz dolog, de az nem kérdés, hogy a GameStar az most éppen a GameStar bevétele az attól függ, hogy lölő csinovnyikjai hogyan adják el a felületeket ügyesen, és ez most jelenleg igazából nem látszik. Ez most annyit jelent, hogy a GameStar-nak van esélye a víz felett maradni valamennyivel jelenleg. Ez akkor lesz érdekes, amikor beindul a választási kampány. Igen, és másra kell a pénz. Vagy, hát, ja nem értem, mire gondolsz, nem arra gondolsz, amire én, de hogyha igen, hogy majd, hogy vajon mik fognak megjelenni majd a GameStar-on ezért cserébe, hogy a GameStar a vízfelszín felett marad, erre gondolsz? Vagy megint igen. nem ugyanarra gondolunk? Én. Nem, egészen pontosan erre gondolok, hogy ugye a kormánynak az egyik legnagyobb kihívás az, hogy elérje a fiatalokat. Igen. És mert hogy nyilván nem vagyunk nagyon sokan itt, akik Kossuth Rádiót hallgatnak, nem vagyunk nagyon sokan itt, akik az Origóról értesülünk dolgokról, nem vagyunk nagyon sokan itt, akik az M1 híradót nézik, és a megyei lapokat is relatíve kevesen olvassa a mi generációnkból bárki. Úgyhogy egy pár évvel ezelőtt a GameStar, a kormány, az megpróbált így betörögetni az e-sportba. Igen, az e-sporttal kezdték, ugye? Az e-sporttal kezdődött, ugye megcsinálták ezt a V4 dolgot, berakták az embereiket, az nagyon-nagyon félrement, tehát hogy az egy ilyen negyedig sem sikerült nagyon sok pénzből nagyon semmi elérés. 2 milliárd? Jól emlékszem? 2 milliárdot kaptak, de abból vissza kellett. Ja, persze, tehát hogy volt 1 milliárdjuk lebonyolítani a dolgot, de az még megint csak 1000 millió forint, tehát hogy azért volt pénz szarásig. Lássuk volt be. Pénz szarásig, és annak a minőségéről bőven elég annyit mondani, hogy a V4 közösségi felületét intéző embernek át kellett küldenem a posztját kiavítva angolul. Mert hogy értelmetlen volt a mit tudom én hány millióból készítendő Facebook oldal angol kommunikációja. Same in English. Na mindegy, és aztán utána nyilván ez nem jött be, tovább, tehát ugye? Hogy nyilván látták egyébként, hogy ez nem sikerült ezzel akkora port kavarni, mint amit szerettek volna. Pont a Sanyi írja a nálam a chatben, hogy igazából a V4-jel senki nem járt jól, csak a külföldi csapatok, akik konkrétan minimális teljesítménnyel bezsákoltak egy valak pénzt, mert hogy ugye az első V4-nek a díjazása az igyekezett fölzárkózni egyébként a többi. Igen, sőt. Esport eseményhez, úgyhogy ide jöttek, és hát valószínűleg nagyon gyorsan... Hachimino. Tehát, hogy így tényleg, tehát, hogy emlékszem, ugye volt második V4 is, és ott azt hiszem már a felese volt az összesen megnyerhető összeg az első V4 díjazásának. Biztos, hogy kevesebb volt. Igaz, hogy a költségvetés is kevesebb volt, de hogy azt tudom, hogy az első alkalommal tényleg azok jöttek, jártak jól, akik idejöttek, a profik, és valószínűleg nagyon könnyedén kerestek egy valak pénzt. Én véletlenül tudom, hogy a V4 egyik főszervezője hova ment nyaralni a V4 után. Oh. Úgyhogy az... A Balatonra? Hívjuk, igen. Jó. A magyar tengert látogatta meg. Tehát mondhatjuk azt, hogy az öltönyös e-sportolók azok nem jártak annyira szarul ezzel az egésszel, meg annak se, azok se jártak elég egész szarul, akik, jaj, nem jut eszembe az embernek a neve, akit odaültettek az e-sport egynek az élére. Nekem sem fog, úgyhogy arra ne várj, hogy én mondjam a nevét. Na, van a faszi, aki végtelen mennyiséget nyert a Trafik Mutyin. Bíró Balázs? Na, a fia. Nem a Bíró Balázs. Úgyhogy igen, utána felveseltek az e-sport egyet, aztán az e-sport egybe beleolvasztották a PC gurút. Igen. Aztán ugye a GameStart azt nem vették meg, csak a Sales House, aki beállt mögé, az neres. És azt hiszem az IGN független. És a többit meg nem olvassa a kutya se, nem? A nem olvassa kutya sem részt, azt nem tudom, nyilván minden, tehát valahogy fönnmaradnak ezek az oldalak, tehát hogy valaki biztos olvassa őket, de a legjobb tudomásom szerint igen, az IGN-nél még nincsenek ott, és ez azért is fontos, mert hogy mondjuk az IGN a legolvasottabb, tehát hogy ilyen szempontból azért lássuk be, a PC Guruval és a GameStar-ral olyan sokkal beljebb nem kerültek a fiatalok elérésében, mert hogy amikor én legutoljára néztem, egyik oldalnak sem volt ilyen napi 30 ezeres látogatottsága se. Tehát, hogy hogy elérnek ott egy réteget, de hogy azért tehát, hogy nem sikerült elkapni annyira azon a nagyon az ostornak a csattanós pillanatát, hogy most aztán teríteni fogjuk az okosságot, mint az őrület, mert hogy lássuk be, ezek az online portálok nem annyira prosperálnak manapság. Nem nagyon. Amikor nem miattam, de amikor én még ott voltam a GameStar-nál, akkor így messze a legolvasottabb gamer magazin volt az online. A printről uh-huh. fogalmam sincsen. De ez még az IGN előtt volt, nem? Vagy még az IGN-nel párhuzamosan? Az IGN-nel párhuzamosan, akkor még ezek csinálták az IGN-t, a Playonosok. Uh-huh. És akkor még ilyen beszoktató időszak volt, meg nem tudtak újságírókat keríteni, tehát akkor igazából, és ez a mai napig egyébként így van, hogy az Alabának ilyen elidegeníthetetlen érdeme van abban, hogy az IGN ott tart, ahol akar, mert inkább a film eltartott, mint a gaminggel. Igen, ezt beszéltük ugye múltkor is, ez kétségtelen, hogy a filmes tartalmak a legerősebbek az IGN-en, ehhez kétség sem férhet. Igen, és jó is egyébként. Tehát, hogy én is, ha magyart olvasnék, akkor az IGN-t olvasnám. De nem magyart olvasok. Úgyhogy... Na hát. De igazából ennyi. Szóval nem tudom, hogy olyan jó. Ja, a GameStar-os Lőrinctől. Tehát, hogy ezt adta a világnak ez a poszt, és én azt hiszem, hogy ezért már így bőven megérte. Igen. Az egész. Tetszik, GameStar-os Lőrinc. Tehát, hogy igen, hát valószínűleg ezt még emlegetni fogjuk az elkövetkezendő években, van egy ilyen. Én nagyon remélem, hogy nem. Hát reményeim is vannak, értetted, hogy bíztam benne, hogy majd 40 évesen több hajam lesz, mint ami most van, de hogy ezzel mondani, én már két lábbal járok a földön. Úgyhogy... Én egy naív gyerek vagyok. Azt tudom, ezért is van most itt ez a stream. De hogy... Legyen neked igazad, én csak ezt tudom mondani, hogy ne az én egyébként már nem annyira reményteljes jövőn valósuljon meg, hanem a tiéd. Ezt kívánom mindannyiunknak egyébként. Csak hogy én már olyan sok mindenben reménykedtem az elmúlt 12 évben, és abból olyan kevés dolog valósult meg, hogy így nagyon-nagyon lecsatornáztam a reményeimet egy ilyen viszonylag kis kanálnyi méretű mennyiségre, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt. Tehát, hogy... Megmondom őszintén, hogy én azt gondolom, hogy valószínűleg jövő év elején beindul a kampány. Hát ebben meg is biztos. Tehát, hogy ebben egyetértünk. Nagyon erősen. És én azon gondolkozom, hogy, vagy abban reménykedem, hogy 3 hónap alatt olyan minősíthetetlen stílusban folyik majd a kommunikáció, hogy 3 hónap alatt az emberek effektív besokalnak. Tehát, hogy effektív besokalnak, és megindul a felállás, és média szinten is. De igazából értem a logikádat, nekem ezzel egyébként az a problémám, hogy nagyon sokaknál a besokalás nem azt fogja tenni, hogy tenni akarnak majd ezzel valamit, hanem egész egyszerűen nem mennek majd el szavazni. Én ettől félek. Tehát, hogy nyilván lesz, én úgy gondolom, hogy már most is van ilyen hatása, tehát, hogy szerintem jó érzésű ember rosszul van attól, hogy görgeti a Facebookot, és semmi más nem lát, csak a Megafon által meghirdetett okos tojásoknak a videóit, tehát, hogy... Én ilyet nem látok. Te nem látsz ilyet? Nem tudom, az én Facebook falam tele van a Rákai Filipnek, meg ennek a jobboldali megmondó embereket képzünk Megafonnak a fizetett Rákai hirdetéseivel. Rákai Filip, az kicsoda? Hát a 2 millióan vagyunk a parlament előtt, a Rákai Filip. Nagyon boldog ember vagy, hogyha te így kapásból nem ugranak be neked ez a dolgok. Sajnos én nem tudom elkerülni ezeket az információkat, hiszen mégiscsak olvasom. A médiában dolgozom. Igen, tehát, hogy olvasom a lapot, aminek dolgozom, tehát hogy nem tudom elkerülni, de hogy egyébként tényleg én azt vettem észre, hogy az elmúlt 2 hétben így tele van a Facebook falam ezekkel a Fidesz és a Megafon, meg az Isten tudja mi által fizetett hirdetésekkel, ahol természetesen vírusellenes baloldal, meg ilyenek, és tényleg, tehát nem tudok 3-at görgetni anélkül, hogy ne jönne egy igen, és már nem tudom hányat tiltottam le, de mindig visszajönnek. Tehát, hogy, és még csak baszki, 2021 április van. Mi lesz itt majd tényleg évvégén, meg jövő év elején? Ja. Hát, hogy... Az a durva egyébként, hogy nekem ugye privát a profilom teljesen, tehát hogy még az ismerőseim sem látnak rajta semmit. Te csak csetelni jársz a Facebookra. Én tényleg csak csetelni, meg ha valamit feldob, akkor egy vicces kommentet elengedek. És mostanában semmi más nincsen, csak Lord of the Rings hirdetések. Nem tudom, hogy miért, de Lord of the Rings fan oldalak. Semmi más, bazd meg. Úgyhogy valaki valahol így beakadt, valami történik, nem tudom, hogy miért. De akkor te egy boldog ember vagy, tehát, hogy bárcsak... Én egy boldog ember bárcsak vagyok. Bárcsak rám is csak hobbitok zúdulnának, de nem. Az én arcamban Varga Judit, Szijjártó, meg még Isten tudja ki csapódik, meg jó, Rákai Filip. Jön, mert mindenki reagál, úgyhogy Varga Juditot én is megkapom, és akkor mindig elolvasom, hogy rájövök, hogy Varga Judit igazából valószínűleg nem szellemi fogyatékos, csak gonosz. És ezt így elraktam. Én mindig egyébként próbálom magam arra győzködni, hogy ezt nem ő írta, fogalma sincs valószínűleg, hogy ez a poszt kikerült, és a kommenteket se fogja látni soha, de egész egyszerűen valamikor nem pirom megállni. Tehát, hogy annyi, az a cinizmus, gonoszság, és tényleg tehát a konkrét hazugságok, amik áradnak azokból a posztokból, bármennyire vagyok tisztában azzal, hogy ő hozzá soha nem fog eljutni az a 2 sor, amit én oda bepötyögök, de nem bírom megállni, mert nem tudom. Tehát, hogy egész egyszerűen néha ilyen zsigeri dühöt tud belőlem kiváltani, hogy miket olvasok ezektől. A Magyarország igazságügyminiszterétől, tehát, hogy ezt kimondani is. Igen. És rossz, aki konkrétan a pofádba hazudik a Facebookon, de hogy konkrétan, és tehát, hogy egyszerűen hiába vagyok tisztában azzal, hogy valójában nagyon sok értelme nincs annak, hogy oda kommentelek, ettől függetlenül oda kommentelek, mert egyszerűen muszáj valahogy kiadnom magamból. Szelep. Igen, pontosan, tehát ki kell engednem magamból, és kifütyülöm oda a fáradt gőzt, és akkor egy picit megnyomom, és utána rányomok arra, hogy ezt a posztot én többet nem szeretném látni, és nyilván másnap egyébként jön a következő, tehát hogy ez sehol nem vezet ez a dolog, de hogy így ilyen nem tudom, 5-10 percre jól érzem magam. Igen, ilyen öngerjesztő dolog ez egyébként, mert hogyha oda kommentelsz, akkor a Facebook csak azt látja, hogy téged érdekel ez, úgyhogy feldobom legközelebb is. Igen. Egyébként most megnyitottam a Facebookot, görgettem kettőt, és itt van a Lord of the Rings Suggested for You, valami miatt ez nálam egy ilyen bevett dolog. Most de érted, ez legyen a legnagyobb baj, hogy rávettek, hogy újra nézzük Julcsival a trilógiát. Tessék. Az Extended Cut-ot, most így görgetek lefele, a bolygó neve. Jó, most egy Csonda Geri. Ennek hatására én is megnyitottam, és most már tényleg meg görgettem legalább 5-öt, és ott még nem ennyit fel. Kellett görgetnem, és itt a következő. Tauriel Facebook oldal valami Lord of the Rings mémmel. Tehát, hogy így nem tudom, hogy mi van. Hát, mert beakad, de vagy érted, tehát, hogyha valami beakad, akkor a Lord of the Rings legyen az, ami beakad. Tehát, hogy szerintem te még jól jártál. Tehát, hogy gondold el, mi lenne, hogyha mondjuk, nem tudom, folyamatosan felfújható gumimedencéket kellene nézned, és így beépülne az agyadba, hogy lehet, hogy mégiscsak ki kéne próbálni ezt a felfújható gumimedencéből streamelést, és így 2 óránál szólnál a Julcsinak, hogy te Julcsi, hozzá már egy vödör meleg vizet, mert kezdek fázni, kékül az ajkam. Tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy szerintem még mindig jobb ez így. Jó, nincs az az Isten, hogy nyáron egyébként nem csináljuk meg a gumimedencés streamet, csak mondom. Ezt mondod? Húha, hát... De addigra kigyúrjuk magunkat, nem? Nem. Nem? Nem. A szomorú valóságot fogjuk megmutatni a nézőknek? Hát ez lenne a lényeg. Vagy ruhában ülünk. Tehát, hogy... Értem. Hogy már meg ne haragudj, de... Én. És most itt nem body shamingről van szó, meg nem, semmi ezek ilyesmi. A realitásom. De azért nem a legjobb nők csinálják ezt, akiket valaha láttál. Hát nyilván, mert ők az OnlyFans-en vannak, tehát, vagy nem tudom, vagy máshol, vagy Bészáros Lőrincen. Én nem tudom, hogy hol vannak azok a nők. Nem itt, az egészen. Ezt elismerem, tehát, hogy valóban, tehát, hogy még egyik lánynak sem gondoltam azt, hogy wow, hogy ez milyen gyönyörű, tehát, hogy láttam, aha, hogy... Fú, de nézném ezt még egy kicsit. Nagyon. Láttam, hogy nagyon ügyes mesteremberek dolgoztak azon, hogy feszüljön az a bikini felső, de hogy igen, tehát, hogy tény, hogy... És ez tényleg nem body shaming. De hogy mondjam szépen, tehát, hogy nem az én zsánerem bújik be ezekbe a felfújható gumimedencékbe. Én erre jöttem rá. Igen. Itt a Twitch böngészése közben. De hogy nagyon egyébként azt nem tagadhatjuk, hogy viszont nagyon sok férfinak ők a zsánerei, mert hogy ilyen gyorsan pörgő csetet én még valószínűleg nem láttam ezen az oldalon, mint amik ott vannak. Szóval, érted, nem mi vagyunk a célközönség, csak ez derült ki. De hogy... Tényleg nem mi vagyunk. Ezt én vagyok az első, aki aláírja. Az én inger küszöbömet már nem ugorja meg. Nem, kicsit valóban. Kicsit irigylem azt, akiét igen, de érted. Jó, de hogy visszatérve az eredeti témához, tehát hogy azért ebben az apatestes gumimedencézésben még nem vagyok 100%-ig biztos. Még van legalább 3 hónapot, hogy meggyőzz erről, de most jelen pillanatban még nem mondanám azt így rá rögtön, hogy ez az év, csináljuk, tehát hogy ez az évszáz az ötlete, de még meggyőzhetsz. Szombat reggel 10:30 van, én ilyenkor még nem akarlak meggyőzni ilyenekről. Ez ilyen vérben oldódó bait, tudod, ami majd így egyszer csak eszedbe jut, és Oké. Jó, hát meglátjuk, nem ígérek semmit. Igen. Már ez sem tűnik annyira rossznak, mint. Ez inkább erre appellálok. De mondjuk gondolj bele, tehát, hogy ott ülök egy gumimedencében, és valahogy összerakok egy Lego hajót, tehát hogy igazából tematikailag van ebben lehetőség, ha belegondolsz, tehát hogy simán eladható a dolog, hogy ennek értelme van. De hogy... Még azért érlelődnie kellene a gondolatnak, hogy így kikristályosodjon, hogy lenne ez igazán jó. Mert lássuk be, csak a beülni egy gumibendencébe az elég snasz. Fecskében. Jó, de hát itt tehát, hogy lesznek a felfújható állatok, meg felírom a testemre a nevedet. Tényleg, alkoholos filccel természetesen, nem tudom. 25 szabér kicsit a homlokomra. Kicsit lemaradtam, mi van a Varga Juditos hot tub streamekkel? Nagy termékkapcsolásnak tűnik. Hú, most kiestem a szerepemből egy pillanatra, mert hogy ezt így vizualizáltam. Most nem fér bele, de komolyan. Nem tudom, ma este se fogok rendesen aludni ebből csak ezt szűröm le egyébként. Tehát, hogy kísérteni fog valószínűleg az álmaimban ez a kép, ahogy Varga Judit egy felfújható gumibetegcéből szól hozzám a Facebookon, hogy a vírus ellenes baloldal. Halkan megjegyzem, hogy közben a Jada tökéletesen leírta a helyzetet. Mi arról beszélünk, hogy közösen üldögélünk fecskében egy medencében, és feliratkozik Screaming Cam. Miguelnek volt még egy remek ötlet egyébként, hogy eleve mi fújjuk fel közösen, tehát ugye egy stream arról szóljon, hogy a cigi által tönkretett tüdőnkkel megpróbálunk felfújni egy ilyen gumimedencét is. De hát, hogy az lássuk be, az egy 12 órás stream, ami soha nem látott szórakozást biztosítani egyébként a nézőknek. Jaj. Örülök, hogy kezdett felfedezni a lehetőséget, rejlő potenciált, hogy én megpróbáltam puzzle-özni streamben. Tehát, hogy az is működik, akkor érted, azt is szívesen nézik, hogy felfújok egy medencét ezek szerint. Fú, oké. Okay. Volt egy olyan pillanat a streamer karrieremnek, ahol hang nélkül csak zenére ástuk fel a kertet. Ott voltam, és próbáltam jelezni kommentekben, hogy nem értem, hogy mit csináltok, de az egy rendkívül szórakoztató stream volt, azt elismerem. Nem, valószínűleg nem volt olyan szórakoztató, mint hogyha az lenne, hogy ugyanebben a kertben mi megpróbálunk felfújni egy gumimedencét, de abszolút szórakoztató volt látni, hogy városi emberek fogalmuk sincs róla, hogy mit csinálnak, de lelkesek. Tehát, hogy így tudnám leírni ezt a streamet. Ne haragudj, de hogy ilyen érzések voltak bennem, miközben néztem. Veszprém, baby. Veszprém. De ott már Budapesten laksz. De hát csirkék voltak a szomszédban. Hát ez csak falu. Hát... Jó, tény, hogy vidék, de hogy budapesti vidék, érted? Ja, igen. Igen, tehát az, hogy döngölő hiányában egy megfordított törött IKEA asztalon húztam végig gyúcsit. Aki közben ütötte magam a földet. Igen, annak volt egy ilyen nagyvárosi sármia. Kicsit olyan, mint amikor tudod, műfüvet veszel az új építésű lakásod balkonjára. Igen. Úgyhogy ja, csodálatos idők voltak, csodálatos idők voltak, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy így, hogy ne lenne erről? Biztos, hogy van erről a klip. Biztos, hogy van erről a klip valahol. Csodálatos. Mindent klippelnek. Képzeld el, urunk és parancsolónk, megmentőnk és vezérünk, Orbán Viktor meglebegtette, hogy az oltások számától függően is csak úgy mehetünk majd moziba, koncertre, meg ilyen helyekre, hogy van érvényes oltási igazolványunk. Wow. Úgyhogy... Ez tök jó, de meccsre mehetünk oltási igazolás nélkül, ugye? Mondsz nem ki. Meccsre is csak oltási igazolással. Hát, hova jutott ez az ország, komolyan mondom? Tehát, hogy... Egy jó foci meccset nem lehet végignézni. Most már az asztalra kell csapnom nekem is. Oltási igazolással meccsre. Ezt nem hiszem el. Hát... Fú. Nagyon sajnálom, előre is. De egyébként is közben közölte, hogy kikapunk úgyis, meg ez a... Tehát, hogy esni fog a morál, meg a teljesítmény a foci válogatottnál. Úgyhogy nem is érdemes meccsre menni, mert ezt a magyar válogatott kapusa kiállt a család az család mellett. Na ez... Úgyhogy... ebbe az irányba ne is menjünk el, mert megint csak ideges leszek, és gumimatracot fogok venni, vagy gumicsónakot, vagy tudja, valamit gumiból. Tehát, valamit hogy... gumiból, teljesen minden. De valamit gumiból. Úgy néz ki egyébként a terv, hogy április 19-én nyitnak az iskolák. Igen. Ha minden jól megy, és aztán a... ilyen május elejére mondja, hogy ilyen 4 millió oltásnál valószínűleg már rendben leszünk. Aha. És akkor kinyithatnak ezek az egységek is. Hát ez igazából ez tök jól hangzik, csak majd amikor nem tudom, tehát hogy április végén, majd amikor beüt a negyedik hullám, akkor majd úgyis átgondolják ezt szerintem, vagy május elején, amikor becsapódik a negyedik hullám, hogy lehet, hogy mégse kéne kinyitni még ezeket a dolgokat, hiába nyomtattunk már ki lőrincen 4 millió oltás igazolást, tehát hogy igazából ezzel az a baj. Május 10? Nem tudom, mondtam valamit. Nem, bocsánat, csak tegnap nyilatkozta. Szóval nekem ezzel egyébként az a problémám, nyilván mindennel a kormány kommunikációban, tehát hogy igazából teljesen mindegy, hogy mit mond, mert hogy mindenféle szakmaiságot megalapozó döntések születnek, amiket gyakorlatilag másfél hét, meg két hét alatt újraír az élet, meg a helyzet, úgyhogy én igazából nem is nagyon szoktam már foglalkozni azzal, hogy mit mond, mert majd holnap úgyis valami más lesz, vagy egy hét múlva úgyis valami más lesz, úgyhogy igazából, hogy Viktor mit rittyent el a rádióban péntek reggel, az én életemben már szinte semmilyen szinten nem releváns. Beléd szakarítottam a szót. Ja, nem, csak azt mondják, hogy április 19 általános sulik, ovik, május 10 gimi, igen, jó, köszi Gina, azért, mert... Igen, és ugye mert... csak szóbeli, tehát csak írásbeli érettségik lesznek, szóbeli érettségik nem lesznek, azt hiszem, tehát ugye ez az, ami még így megakadt a fejemben a tegnapi nap igen, folyamán. Igen, ezt én is olvastam. Na, arra... Elnézést, berekedtem megint. Igyál szépen, igyál. Ne csak kávét. Van apa, elnézést. Elnézem neked mindent. Ez mennyire jól hangzik. Ugye? A kedvenc hazugságom a mai nap. egyébként legyen az, hogy átevezünk egyébként valamivel könnyedebb vizekre, mint a vírus, meg a kormány, meg a jelenlegi helyzet, mert tényleg még csak 10:30 van, de már kezdek depresszióba esni szombaton. Tehát, hogy nem tudom. Mit szólsz Lucius Malfoyhoz? Nem beszélgethetünk róla, őt bírom. Mármint a színészt Lucius Malfoy mögött. Igen, Jason Isaacs a színész mögötte, és most volt egy nyilatkozata, hogy effektív a gyerekeinek teljesen tönkretette a Harry Pottert úgy, ahogy van, mert nem néznek meg semmit, amiben benne van az apjuk. Mert nem akarják azt látni, hogy az apjuk gyilkolászik, szexel, vagy mindkettő. Ez a hivatalos. Úgyhogy szerencsétlen ember. Bár legalább ő nem az a színész volt, akinek így beletört a karrierje egy nagy szerepbe, amit 10 évig játszott. Igen, vagy 15-ig. De hát igen, tehát ugye ezt a szerepet éppen csak 8 évig játszotta, de hogy ő szerintem egészen jól jött ki belőle, bár azt gondolom egyébként, hogy ennek a dinamikája egészen másképp működik az olyan jellegű sztárokkal, mint amilyen ugye ő, meg illetve azok a nagy sztárok, akik néha bevállalnak ilyen szerepeket. Tehát, hogy ő igazából tényleg egy karakterszínész, nem egy konkrét hollywoodi sztár, akik, tehát hogy az ilyen karakterszínészeknek szerintem egyáltalán nem árthat annyira a karrierjének egy ilyen több évig húzódó szerep, mint például egy sokkal, nem azt mondom, hogy komolyabb színésznek, de hogy sztárnak, tehát hogy tegyük, válasszuk ketté a színészt és a sztárt, tehát hogy nyilván ő egy ismert színész, de nyilván sztárnak nem nevezni. Tudod, hogy ki az, de hogy nem egy Brad Pitt, nem egy Leonardo DiCaprio, vagy nem tudom, Johnny Depp, de hogy egyébként vicces, és kíváncsi lennék egyébként, hogy vajon hány ilyen történet van még a színészekkel kapcsolatban, hogy nem tudom, apu tönkretette nekem a bármit. A bármit, igen. Hát tehát, mondjuk hogy... nem tudom, hogy... Hát... Mit nem tudsz? Azon gondolkozom, hogy ki volt az, aki tönkre tudott tenni valakit valaminek. Nem tudom, inkább olyat tudok mondani, tudod, aki így eljátszott egy szerepet, és aztán utána bazeg semmit soha többet. Nem, ugye egyébként nálam a chatben pont bedobták Mark Hamillt, hogy ugye elvileg előtte egy tök fényes karrier állhatott volna az első három Star Wars után, de aztán ebből mégsem lett óriási karrier, ellenben mondjuk Harrison Forddal. Nyilván a Mark Hamill is befutott egy komoly karrier, tehát hogy oké, hogy nem lett belőle akkora hollywoodi sztár, mint Fordból. De Mark azért... Hamill nem egy nagyon jó színész. Tehát én nagyon szeretem Luke Skywalkert, meg nagyon szeretem az eredeti Star Wars filmeket, de nem azért, mert Mark Hamill egy fantasztikus színész. Tehát, ebben is van ráció egyébként, nem mondom, de hogy érted, például hang, tehát hogy szinkron színészként viszont zseniális, Jokerként. Sokra vitte, tehát hogy igen, Jokerként például, de meg nem, tehát hogy meg tényleg, tehát hogy ő konkrétan az én világomba egyébként videójáték karakterként tért ugye vissza. Nem is tudom, melyik videójátékban volt ő egyébként. Ki? Wing Commanderben? Volt ő egyébként? Én nem tudom őszintén szólva. Nekem valami ilyesmi rémlik, tehát hogy emlékszem a pillanatra, amikor így realizáltam, de várjál már, hát ez Luke Skywalker a Star Warsból pillanatra, de hogy ez így nagyjából, nem tudom, 20 évvel lehetett volna, és itt mondják nekem egyébként a csengben, hogy a Wing Commander ez, de hogy szerintem egyébként ő az, aki most a kvalitásait félretéve, aki előtt egyébként lehetett volna egy óriási karrier, de hogy így nem lett. Tehát, hogy... De a Star Wars az több karriert is tönkrevágott. Gondoljunk csak szegény Hayden Christensenre. Hát, jó, de ott lássuk be, tehát, hogy az is egy összetett történet, hiszen szerencsétlen Hayden Christensen sem egy színészisten, ezt azért el kell ismerni. Mondjuk, hát mert sose tudhatjuk meg, hogy ő egy színészisten. Dehogy nem, majd most az Obi-Wan Kenobi sorozatban majd meglátjuk, hogy mennyire elpazarolt tehetségű, de azt elismerem, hogy neki azért megvolt az a óriási nagy szerencsétlenséget, hogy őt George Lucas rendezte, aki hát nem tud színészeket rendezni, tehát hogy szerintem, tehát hogy neki valószínűleg én úgy tudom elképzelni a Lucas munkáját, hogy ilyen három csapós jelentek vannak, és jó lesz az, és menjünk tovább. És valószínűleg jó, ő... Majd CGI-jal megoldjuk. De hogy egyébként, tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy ő a filmjei során sokkal többet foglalkozott a látvánnyal, mint azzal, hogy így próbálja a színészeit terelgetni, hogy akkor ezt most figyelj, Hayden, ezt most próbáljuk meg egy kicsit másképp, tehát hogy ne úgy hangozzon, mint hogyha egy 8 éves mondaná egy 10 évesnek, tehát hogy így fusson neki még egyszer. Szerintem nem sűrűn voltak ilyen pillanatok a forgatás, tehát hogy nagyon sok kínos, romantikus jelentet láttam már filmekben, de a második trilógia második részében, amit ott levágnak a bantákkal, vagy nem is tudom milyen lényekkel ott a fűben, meg az erkélyen, az tehát, hogy ott néha elfordítom a fejemet, mert baszki, ezt nem lehet nézni, ez annyira kínos. Tehát, hogy, és ez nem csak a színészek hibája, hanem a rendezőnek is látnia kellett volna, hogy ez így nincs rendben, ezt próbáljuk meg újra. Tehát, hogy így, és nyilván én azért gondolom azt, hogy és nem emlékszem egyébként olyan Hayden Christensen filmre, amire én azt mondtam volna, hogy itt sokkal jobb voltál, mint a Star Warsban, de hogy a Star Wars nem csak rajta múlott, ebben egészen biztos vagyok. Szóval. Nem. És én még csak nem is ezért haragszom egyébként az előzmény trilógiára, főleg azért, mert ugye én nagyon fiatal voltam, amikor azok a filmek kijöttek, úgyhogy nekem ezek akkor nem tűntek fel. Az első rész nem tűnt fel, sem. Hogy milyen a CGI, mert hogy érted, én hát nem láttam akkor még CGI-t, hanem nekem nagyon tetszett ez, hogy de hogy Star Wars, tök mindegy, csak Star Wars legyen. A felnőttként viszont így azt érzem, hogy képzeld el, hogy minden idők legjobb filmkaraktere Darth Vader előtörténetéből mit lehetett volna kihozni. Ha mondjuk John Favreau mit csinált volna az előzmény trilógiából? Sosem tudjuk meg. Ezzel kapcsolatban egyébként nekem van egy ilyen háttékem, hogy igazából én a második trilógiát azután kezdtem el értékelni, hogy megnéztem a harmadikat. Tehát, hogy most már látom az értékeit egyébként az előző trilógiának, azokat, amit mondjuk így 6 évvel ezelőtt még nem láttam. Tehát, hogy mióta megnéztem a harmadik trilógiát, azóta sokkal jobban tudom élvezni egyébként a második trilógiát, mert így alkalmanként újra nézem, és tényleg, tehát, hogy az első résznek a CGI-jától így kihullik a hajam, ez kétségtelen, de tényleg, tehát, hogy nálam a rangsor az úgy van, hogy első trilógia, második trilógia, harmadik trilógia. Tehát, hogy ilyen szempontból tök jobb előtték ezt a dolgot. Hogy így a színvonal az így folyamatosan romlik? Igen, így ment lefelé. Nyilván... Igen, de közben meg kaptunk egy Rogue One-t, ami meg első trilógia. Igen, ami elhitette veled, hogy lehet, hogy a harmadik trilógia is lesz jobb, vagy jobb lesz, aztán nem lett. De közben, érted, ellensúlyként pedig kaptunk egy Han Solo-t is. Tehát, hogy így... Én a Han Solo-t az körülbelül egy évvel a premierje után néztem meg, vagy másféllel, nem tudom, amikor felkerült valamelyik streamer oldalra, és ha nem úgy nézed, hogy ez egy Han Solo előzmény történet, akkor ez egy tök jó Star Wars film. Aha, hát nagyon nehéz egy Han Solo filmet úgy nézni, hogy az nem egy Han Solo film, tehát hogy nekem ez nem sikerült, és valószínűleg soha nem is fog sikerülni. Én láttam moziban, aztán megpróbáltam egyszer megnézni szintén egy streaming platformon, és azt hiszem, hogy a 30. percig kinyomtam, hogy valójában az én életemben nincs szükség arra, hogy ezt még egyszer megtekintsem. Tehát így a 30 perc után láttam, hogy ez tényleg olyan béna, mint ahogy emlékszem rá, úgyhogy kinyomtam. Érdekes mód, nem tudom, hogy ki az a színész, aki játssza a fiatal Han Solo-t, de megkönnyítette, hogy ne tudjak Han Solo filmként gondolni erre. Úgyhogy én egy ilyen kis... De most már nagyon alacsonyak az elvárásaim, hogy őszinte legyek. Most a Mandalorian feltornázta egy kicsit az elvárásaimat, így Star Wars ügyben, meg igen, ez nálam is valószínűleg az Obi-Wan sorozat is, játékügyben a Fallen Order is feltornázta az elvárásaimat, úgyhogy lehet, hogy láthatunk egy ilyen nagyon szép, hát nem hattyúdalt, én inkább ilyen főnix madárként gondolok a Star Wars-ra, hogy most így kikerül egy kicsit a hogy is mondjam, azoknak az embereknek a kezébe, akik még nem égtek ki teljesen ebben a Star Wars dologban, hanem még van kreativitásuk, van még bennük egy kis druk, van még bennük egy kis tudjátok, ez a megtiszteltetés érzése, hogy úristen... Dolgozhatok ezen a projekten, tehát hogy nem azt érzik, hogy kinek Star Wars 2? Jó lesz az. Tehát, hogy nem egy újabb rókabőrként gondolnak erre az egészre, hanem arra, hogy figyelj, Star Wars úgyis megveszik, mert hogy most már nem ez a helyzet, hogy Star Wars úgyis megveszik. Úgyhogy igen. Szerintem ez a kis félsz, ez nagyon jót fog tenni a Star Warsnak. Hát bízom benne, hogy így lesz, mert egyébként tényleg a Mandaloriannek az első két évada az nálam is így visszaadta a hitemet ebben az egész franchise-ban, és így hát reménykedve várom az újabb sorozatokat, az Obi-Want is, az Ashokát is, meg az animációs cuccokat is, úgyhogy még él bennem a remény, hogy tud ez olyan irányba kanyarodni, hogy ismét tiszta szívvel tudjak rajongani iránta, amit az elmúlt, nem tudom, 20 évben szerintem csak a Mandaloriannak sikerült elérnie, semmi másnak. Nekem még egy ilyen highlightja volt a Rogue One. Ja, igen, oké, igazad van. Őszintén tudtam. Ez így van. Sokan írják a chaten a Clone Wars-t, meg a Rebels-t. Nagyon helyesen. Az a baj, hogy te azokat nem láttad. hogy én azokat nem láttam, nekem a rajzolt Star Wars az nem jön át. Pedig egyébként, tehát, hogy pedig érdemes, tehát, hogy igen, először fura, én is így voltam vele, főleg az első évad alatt, de aztán annyira jó a sztori, hogy így elfelejted azt, hogy rajzolt szereplőket nézel, és mire eljutsz a hetedik évadig, addigra tényleg igazi libabőrös momentumok vannak, tehát hogy én is nehezen vettem rá magam, hogy megnézzem, mert hogy ez rajzfilm, tehát hogy ez animációs film, nekem ez nem, de aztán leültem, akkor még hál' Istennek volt Disney Plus-om, előfizetésem, és így elkezdtem nézni, és így beszippantott, és azzal teltek az estéim. Szóval mindenképpen azt javaslom neked, hogy adj neki egy esélyt, mert hogy sztoriban, meg karakterfejlődésben, meg karakterekben messze a második és a harmadik trilógia felett van mind a két sorozat. Trust me. I trust you, buddy. I trust you. De közben meg fenn van valamelyik streaming szolgáltatón? Hát a Disney Plus-en. De az nekem nem segít sajnos. Hát tudom, de hogy majd amire akkor megérkezik a Disney Plus Magyarországra valamikor vélhetően idén ősszel, akkor tudni fogod, hogy na hát már csak emiatt miatt is érdemes előfizetnem rá, mert hogy végre meg tudom nézni kényelmesen a Star Wars animációs filmeket. Ez lebegjen a szemed előtt. Igen, ez a Disney Plus, ez hát ha van dolog, ami leszophat, akkor az egyértelműen a Disney Plus. Mert újra akartuk most nézni Jócsival a Marvel filmeket, úgy általánosságban, általánosságban. Az egészet is akkor egy kronológiai sorrendben, átugorva a nagyon gyengéket, de hogy végig szerettük volna nézni. És nem letöltve. És bazeg, mi lusták vagyunk letölteni. Tökre megértem. Lusták vagyunk lelopni az internetről. A Mandalorian-t azt bármiféle, de tényleg bármiféle bűntudat nélkül lopom le az internetről, és itt visszatérnék a kurva anyád Disney Plus vonalra, mert én nagyon szívesen fizetek a tartalomért, fel vagyok iratkozva azokra a csatornákra, amiket folyamatosan nézek, elő vagyok fizetve a Netflixre, HBO Go-ra és Prime Videóra, mert értjük. Ha valamit nézni akarunk, akkor figyelj, akkor hadd tökre értem egyébként, amit mondasz, hagyj helyezzem új megvilágításba ezt a dolgot, tehát hogy ha azt nézed, már hogy... mint a kurva anyját a igen, Disney igen, a, ja, pontosan, jó, tehát tudom. Hogy így a Disney Plus-t hagyj helyezzem neked egy új megvilágításba, tehát hogy a Disney Plus ugye 2019-ben indult el, és most 2021 van, és hogyha minden igaz, akkor valamikor ősszel a legutóbbi információk szerint, amik hozzám eljutottak, össze megérkezik Magyarországra, ami azt jelenti, hogy az indulástól számított 2 éven belül itt van. Na most gondolj arra, hogy te már hozzászoktál ahhoz egyébként, hogy, ez így, hogy így megkapod ezeket a dolgokat, de gondolj bele, hogy a Netflixnél hány évnek kellett eltelnie, mire VPN nélkül be tudtál regisztrálni. Nem 2 volt. Ezt tudom mondani. Tehát, helyezd át, értem, tehát hogy nyilván te is tisztában vagy az azzal, hogy egy ilyen szolgáltatást elindítani nem lehet globálisan. És most tényleg nem a Disney Plus-t védem, csak hogy adjunk egy kis tartalmat annak, hogy te itt kurva anyázol, tehát hogy ahhoz képest, hogy tényleg egy ilyen szolgáltatást tényleg régiónként lehet csak elindítani, ahhoz képest szerintem még egész jól fogunk állni azzal a start után 2 évvel lesz Magyarországon dolgot. Én sem örülök neki, engem szétbaszott az ideg, amikor január 1-én fölmentem a Disney Plus-ra, és kiírta, hogy már nem érem el. És ugye ez a Brexit miatt volt, mert hogy volt... Igen, angol account. Volt angol accountom, amire megkértem egy barátomat, hogy regisztráljon be a briteknél kibocsátott Revolut kártyámmal. És akkor itthon pedig megjelent a felirat, hogy oké, hogy nincs az országban, de adott volt a lehetőség méghozzá az Európai Unió törvényei miatt, hogy ha egy országban előfizetsz egy adott szolgáltatásra, azt másik szolgáltatás országban is elérd, akkor is, hogyha abban az országban hivatalosan nincs. Úgyhogy rányomtam, hogy login, és szépen be tudtam lépni az okos tévémen. És tudtam nézni a Mandalorian első évadát úgy, hogy nem kellett letöltéssel bohóckodnom. Na, és ugye kiléptek ezek a szerencsétlenek az EU-ból, ami ugye január 1-én lépett konkrétan hatályba, és azzal a lépéssel ugye kikerültek azon törvényekből, törvény hatája alól, hogy más országban is nézhesd a Disney Plus előfizetésedet, hogyha előfizettél a briteknél, és akkor így január 1-én nyomogattam ott a tévét Wikinél, mert nyilván megosztottam vele az accountot, és akkor láttam, hogy de basz meg, és akkor először nem értettem, hogy mi van, és így ilyen két óra után esetleg, hogy baszki, a Brexit. Brexit. Tehát, hogy igen, tehát hogy én sem vagyok nagyon jó, tehát hogy én is azt szeretném, hogy legyen már, meg tényleg hadd fizessek érte, csak azt gondolom, hogy tegyünk egy kis logikát egyébként tegyünk kurva logikát egészen mögé. Nyugodtan. Van egy counter argumentem. Mielőtt Magyarországra jött a Netflix, mit 2 éve, 3? Két éve. Nem. 2008... 2018 szerintem, vagy 16. Aha, valami. Tehát, valami ilyesmi. Nyilván nem volt még magyar tartalom, de végre már elő tudtam fizetni. Tehát én arra gondolok, szerintem az vagy 2015-ben, vagy 2016-ban volt, emlékeim szerint. Pontosan nem tudom, de hogy már legalább 5 éve elérhető Magyarországon. Szerintem az, hogy nem kell VPN-nel bohóckodnod, hogy legyen accountod. Na, én... A magyar Netflix megjelenése előtt már 3 éve VPN-ről néztem a Netflixet körülbelül. Én is. És emiatt ugye nekem az, hogy bejött Magyarországra, az igazából csak rontott a helyzeten, mert én lemondtam a VPN, de hogy a tartalmaknak a fele volt fenn akkor a magyar Netflixen. Most már sokkal jobb a helyzet, nyilvánvalóan. Nekem a lokalizált tartalom az egyáltalán nem fontos, mert mindent angolul nézünk, és nem használunk feliratot, mert nekem, én nem tudok arra koncentrálni, hogy... Nagyon jó, hogy angolból mondd ki, hogy istenesen jó angolos vagy, ne szerénykedj. Geci jól beszélek angolul, gyerekek. Tehát, hogy egész egyszerűen nevetséges, hogy mennyire jól megy az anglis, és emiatt angolul fogyasztom a tartalmat. És ugye ezt én meg tudtam tenni. Én fizettem érte, és VPN-ről tudtam nézni a Magyarországon nem elérhető szolgáltatást. Okay. A Disney Plus viszont nem tudod VPN-ről nézni, és fizetni érte PayPal-ról, vagy bárhonnan, mert egész egyszerűen nem tudsz regisztrálni úgy, hogy nem abban a territóriumban vagy, úgyhogy Viktor is a holland barátainak a cuccait lícseli, és nekem ez a bajom. Hogy nincsenek holland barátaid? Vannak holland barátaim egyébként, csak még az, így annyi lépést nem tettem, hogy rálítselek valakire. Itt most 2 dolgot is írtak, az egyik, hogy lehet nézni online, Twitch-en. Jó, hogyha most valamelyik ilyen csatornára gondolsz, akik filmeket streamelnek, meg jogvédett tartalmakat streamelnek, és ezzel veszik el a nézőt, valódi tartalmat előállító streamerek elől, akkor azoknak, hogyha itt van bármelyikük, azt üzenem, hogy a hullák faszáról szopkod le az ízottságot. Ha arra gondolsz, hogy Twitch Prime-on fenn van, arról nem tudok. Nem, ez nem olyan. Jó. Fun edit version. Ez nem tudom, mit jelent. Na mindegy, hogy jussunk már el oda, hogy egy kis bankkártyámmal fölmegyek egy oldalra, beregisztrálok, és boldogság van. Tehát, hogy ez, igen, ezt szeretnék. Ennyit szeretnék. Szeretnék fizetni a kontentért. Engedj pénzt költeni Disney, te rohadék. Igen. Tehát, hogy ezzel tökéletesen szummáztuk ezt az egész témakört. Tehát, hogy hagyj adjak pénzt Disney, léci. Ennyi. Nem működik HBO Go, Szlovákián van. Igen, egyébként az HBO Go-val azt hiszem még mindig van valami ilyen diffi, ami egyébként tök fura, mert hogy nem kéne, hogy így működjön elvileg, jogilag, de hogy mégis. Jó, de hát ők érted, egy lejátszót se tudnak csinálni. Jó, de hát magyarok fejlesztették innentől fogva, annyira nem meglepő. De annyi jó magyar fejlesztés van. Nézd meg a Kinja-t. A Kinja is egy magyar fejlesztés, és az is teljesen jó. A Live Jasmine is tök jól működik, tehát, hogy Tehetséges magyar fejlesztők vannak. Jó, igen, oké, bocsánat, ez rosszul jött ki, de hogy igazából, hogy, tehát, hogy, de értetted, hogy ez, tehát, hogy a vírusregisztrációs oldalt is magyarok fejlesztették, meg a vírusregisztrációt ellenőrző oldalt is magyarok fejlesztették, és akkor tessék, itt van az, hogy magyarok fejlesztették, az valójában semmit nem jelent, mert hogy jelentheti ezt is, meg jelentheti azt is. Igen, tehát, hogy a Hundup is magyar fejlesztés. Így van. Hát nem, valójában, tehát, hogy az egy sablon, amit megvettek, és aláraktak szervereket. Tehát, hogy magyar fejlesztésnek azt azért még nem nevezném, hogy megvettek egy pár dolláros sablont, közösségi oldal sablont, és akkor abból lett valami. De hogy ezt engedjük is be a szélbe a Hundubot, tehát, hogy ennél több szót nem is érdemel az oldal. Gyerekek, hát szerintem nagyon kell a magyar közösségi oldal, ami nincs ez az undorító balliberális véleményterror, amit Katalin is gyakran említ, borzalmas egyébként. Borzalmas. Igen, szerintem egy pontosan olyan oldalról beszélsz, Sózi, amik miatt én licenshez kötném az internet hozzá. Egész pontosan. Ez van rám, hogy... Az a baj, hogy... ezzel tudod mi a baj? Hogyha ebben az országban licenshez lenne kötve az internet hozzáférés, akkor mi nem kapnánk. De mi ketten biztos. Tehát, hogy minket az első körben szűrnének ki, hogy ezeknek internetet biztos, hogy nem. Tehát, hogy maximum a seggükbe dugunk kábelt, de máshova nem. Tehát, hogy azért gondolom, hogy azért nem jó ötlet ez, mert hogy ebben az országban mi nem kapnánk licenset. Nem lenne internet jogosítványunk, ebben biztos lehetsz. Jó, de hogyha ilyen EU központú lenne az egész, de... és az egész EU-ban lenne. Most ne haragudj, de hogy ennyire te sem lehetsz naív. Jó, persze. Tehát, hogy hány év vagyunk az EU-ban, és mennyire számít ez bármit is, azon kívül, hogy néha ide csapolnak némi pénzt, mert hogy ezt így leírták egy szerződésben, amit azóta nyilván megbántak 100-szor. Tehát, hogy így... Nem mondtam le a licenszről, a szekunderszégyen.hu az még működik. Az ott van. Most továbbra is az enyém, nekem az évente 2000 forintot bőven megér, hogy a szekunderszégyen az indexre irányít. Ja, Istenem. Mert szerintem az... Még úgyis büszke az... voltam rád, hogy nem tudtam, hogy te csináltad. No, őrület. Az első... Azért voltál büszke. Igen, igen, az első teljesen őszinte érzésem az irányodba akkor született, és azt sem tudtam, hogy a te irányodba szól. Tehát, hogy ez egy csodálatos pillanat volt. Az jó, 10 éve ismerjük egymást, úgyhogy ez egy jó jelvényt. Úgy gondolom, hogy ennek a közös streamnek az őszinteségen kell alapulnia, és ehhez tartom magam. Ja, teljesen jogos. Angry man shouts at cloud. Ez a hivatalos. Ez a hivatalos. Angry old man. Legyünk. Miért találjátok a Marvel filmeket? Annyira jók. Ez a Scorsese beállítottság, ami... Most miért nem lehet valamit élvezni? Nyilván ipar... Tehát, hogy azt, hogy milyen hatása van ennek a filmiparra, azt én nem látom, mert nem értek hozzá, úgyhogy Scorsese nyilván nem azért van felháborodva, mert vannak ezek a filmek, hanem mert gondolom elviszik a pénzt a könnyebben emészthető tartalom felé. De az Irishman annyira vállalhatatlanul szar volt, hogy igen, tehát, hogy hú. Igazából, tehát, hogy én nem értettem a koncepciót az Irishman mögött, hogy miért kellett eljátszatni olyan korú embereket a színészekkel, amilyen koruk nem volt. Tehát, hogy oké, tehát, hogy fiatalról öregre ez megy, öregről fiatalra nem megy, és a CGI sem segít rajta, tehát, hogy annál nevetségesebb jelenetet nagyon régen láttam filmen, mikor Robert De Niro megveri az utcán ugye a boltost, és akkor ott így rugdossa, így, és így öregemberesen így rugdossa az utcán a fickót, tehát hogy érted, nem is térdből, hanem combor rugdossa. Combol. Tehát, és akkor ott látod, hogy itt egy hány éves? 80? 80 plusz. Tehát, hogy is látod, hogy itt egy 80-as ember próbál eljátszani egy erőteljes 40-es faszit, és így nem ár, és tényleg, tehát, hogy így nem azt mondom, hogy nem élveztem azt a filmet, mert hogy már láttam kétszer a hossza ellenére is, és értékelem egyébként a belerakott munkát, meg látszik, hogy ez egy fontos dolog volt a Scorsese számára, de hogy én értem, hogy Robert De Niroval, meg Al Pacinoval lehetett eladni a filmet a Netflixnek, hogy adjatok nekünk, hogy mit tudom én, 300 millió dollárt, hogy megcsinálhassuk ezt a projektet, de ettől függetlenül nyugodtan lehetett volna választani színészeket, akik eljátsszák ezeknek az embereknek a fiatal, nem embereknek, hanem karaktereknek a fiatal verzióját. Tehát, hogy ugyanúgy megnézték volna az emberek, hogyha tényleg nem a Joe Pesci-t meg a Robert De Niro-t próbálják CGI-jal visszafiatalítani, mert hogy tényleg ez még Robert Downey Jr. esetében megy, mert hogy ő Robert De Niro-hoz képest attól függetlenül fiatalabb is, szerintem jobban is tartja magát, tehát hogy ott működik, könnyebb elsimítani. De hogy tényleg, igen. Tehát hogy írják nekem közben a chatben, hogy 77 éves De Niro, és érted, hogy a 77 éves nem tud már eljátszani egy 40 éves embert, tehát hogy érted, hogy megkérnéd, hogy fussán, és ott halna meg a helyszínen valószínűleg. Igen. Tehát hogy, és ez nem működött, tehát hogy ez leugrott a képernyőről, és így nézted, és így baszki. Hát ez itt mi? És így röhelyes volt, és nem kellene, hogy egyébként egy, nem azt mondom, hogy a film legfontosabb jelenete, de hogy karakterábrázolás szempontjából egy fontos jelenet volt. Meg és nem így, az egyetlen. Igen, és így kiestél a filmből, hogy baszki. Tehát, hogy ez hülyén néz ki. Tehát, hogy igen, én engem, és több ilyen jelenet volt, ami engem kirántott belőle. Tehát, hogy én nagyon szeretem az ilyen lassan mozgó, karakterközpontú filmeket, viszont itt volt egy-kettő olyan, ami miatt azt éreztem, hogy oké, Scorsese-nek hiányzott a régi geng, és együtt akartak tölteni egy pár hetet, úgyhogy leforgattak egy filmet, nyilván mindenki, hát ha nem is pacsira, de közel pacsira, így, ez egy ilyen, nem tudom. Gondolom De Niro-nak is hiányzott már, hogy ne egy faszom vége zsé alatti kategóriás igen, vígjátékban hogy kelljen megcsillogatni. Ne kanos nagypapát vagy kelljen játszani, tehát igen, valószínűleg benne meg volt ebben a dologban. De hogy igen, tehát hogy ingyen nem kattintom le az HBO-n azt a filmet. Viszont Scorsese-nek az új filmje miatt kibaszott lelkes vagyok. Ami az Apple TV-re megy? Apple TV-re megy. Már a DiCaprio-val készülő filmje szerintem az Apple TV-re megy. Komolyan? Aha. Én azt olvastam, hogy ugye a Paramount az lemondott róla, és az Amazon vette meg. Én legutoljára, de most nem tudom, hogy ugyanarról a filmről beszélünk-e, de hogy az biztos, hogy egy Scorsese-s DiCaprio-s újabb film, az jön az Apple TV-re. Én ezt olvastam a héten. Én azt olvasom most, hogy Scorsese és DiCaprio, és természetesen Robert De Niro, csinálnak egy ilyen western-szerű, de nem teljesen western filmet, ami mögül kihátrált a Paramount, és bejött mögé a az Apple TV kar, az Apple. Igen az tehát Apple ugye a Killers of the Flower Moon-ról beszélünk, és igen. És igen, tehát ugye ez az Apple TV lesz. Úgyhogy vennünk kell majd valami Apple cuccot, hogy legyen egy éves Apple TV előfizetésünk, és megnézhessük. Ja, nagyjából ez a helyzet, hogy egy éves egyébként. Hát úgy van, ezt hiszem, hogyha veszel egy új, javítsatok ki, hogyha nem így van, de hogyha veszel valamilyen új Apple eszközt, akkor ha jól tudom, akkor egy éves Apple TV előfizetés jár mellé. Komolyan? De hogy ha nem egy éves, akkor valamennyi előfizetés biztos, hogy jár mellé. De én egy évesre emlékszem. Itt írják nekem közben a chatben nálam, hogy új termékhez egy éves szab jár, igen. Plusz 3 hónap Apple Arcade, tessék. Na, öcsi. Nem tudom, hogy ilyet kaptam-e. Miért? Hát én tavaly vettem 2 telefont, meg egy órát. Na, Nem a fekete piacon kellett volna venni Mariskától, hanem az Apple üzletben. Na, ugye? Az Apple üzletben vettem, vagyis hogy hát, mivel hogy ilyen Magyarországon nincsen, Érdekes, akkor nem tudom, tehát hogy nézd meg a papírokat, vagy nem tudom, hogy lehet, lehet, hogy egyébként figyelj már, egyébként én simán el tudom képzelni, hogy neked él az előfizetésed. Nem tudom, hogy hogy működik, de simán el tudom képzelni, hogy amikor beregisztrálod ezeket az eszközöket, akkor automatikusan megkapod. Tehát, hogy én az Apple-ről az eléggé az Apple-re vallana egyébként. Én, hogy nem tudom, de hogy valaki szerintem a chatben nem sokára ki fog minket javítani, hogy működik ez az előfizetés, de én simán el tudom képzelni, hogyha vettél eszközt és beaktiváltad őket, azt írja nekem a Zsolt, hogy nem kell venni, csak első regisztráltnak kell lennie. Tehát, hogyha korábban nem volt Apple TV regisztrációd, akkor neked konkrétan most van Apple TV-d, hogyha még az egy éven belül vagy. Azt hiszem még igen. Na hát, nem. Töltsd le az applikációt az okos tévédre, nem tudom. És töltsem le az applikációt, az egy 2012-es. Akkor nem fogod letölteni az applikációt. Egy 2012-es, meglehetősen öreg tévén van, egy HDMI működik rajta a 4-ből. És PlayStation-re nincsen még Apple TV? Szerintem van rá, nem? Van PlayStation-re Apple TV? Nem vagyok biztos benne, de nekem úgy rémlik, hogy talán van már Apple TV PlayStation-re, nem? Na közben kiegészített a Zsolt, tehát, hogy amikor a terméknek kell az első regisztrációnak lenni, tehát hogy elvileg biztos, hogy van Apple TV-d, és azt írják nekem a cseten, hogy PS5-ön van Apple TV, úgyhogy minden adat. Nagyon zsír. Tessék, látod, megoldottuk az életedet megint. Megoldod, na, ez. Igaz, hogy mire kijön a film, addigra már nem lesz, Apple TV előfizetésed. De hogy jelenleg is vannak egyébként tök jó tartalmak az Apple TV-n, tehát hogy a Morning Show, az szerintem zseniális. Aztán ott van ugye a For Mankind, ami űrutazásos, alternatív univerzumos sci-fi, az is jó. Ott van ugye a Ted Lasso, ami az elmúlt év egyik legfeel-goodabb sorozata. Tehát, hogy én azt javaslom neked, hogy amint itt végeztünk, akkor kis ujjaiddal nyomd meg a gombot a kontrolleren, és töltsd le szépen az applikációt erre a csodálatos gépre, és élvezd a tartalmakat. Na, végre lesz miért bekapcsolni a PS5-öt. Mármint nem, nagyon jó eszköz, csak nincs retart. Na mindegy. Igen. Sajnos a kis ujjaimmal meg fogom fogni a bejárati ajtó kilincsét, lenyomom, és elsétálok sziloplasztot venni, hogy a helyére tudjam rakni az új mosogatót, mert beszereltem mindent, kivágtam a munkalapot, összeszereltem a csapot, ötödikre sikerült is a csöveket is megfelelő sorrendbe összerakni. Úgyhogy most már csak az kell, hogy egy kis xilóval a helyére rakjam. Ez nagyon jól hangzik, mert hogy nálam a fürdőszobában csöpög a csap, úgyhogy ha végeztél, akkor jöhetnél hozzám, és ha gondolod, akkor streamelhetjük. Tehát, hogy víz lesz, gumi medence még nem, de aha, víz lesz egy csomó, meg macska hát is valószínűleg. Hát felveszek ilyen karúszókat, és fecskében csinálom. Nagyon, figyelj, viszont akkor lehet, hogy én befekszem a kádba, és akkor majd néha váltogatjuk a szöget. És azt gondolom, nagyon jó. De figyelek arra, hogy feszes legyen a fecske, hogy amikor lehajolok, akkor látszódjon a coin slot. Igen. A kőműves dekoltázs. Meg én azt javaslom, hogy pár duc mintás legyen a fecske. Tehát, hogy mikor mész a sziloplasztér, ugorj be valamilyen ehhez passzoló boltba, és glamour napok van, úgyhogy szerintem simán találsz olyan boltot, ahol most 20% kedvezménnyel tudsz majd hozzájutni a pár duc mintás fecskéthez. Tiger King Hungarian Edition, tessék. Még a hajunkat is befestjük. Van itthon hidrogén peroxidom, kiszülkítünk. Mit szólsz? Tehát, hogy valószínűleg... Hát, téged meg már nem kell. Hát engem egyrészt nem kell, meg valószínűleg nekem a maradék hajam is kiúlna tőle, de neked van még miből dolgozni, úgyhogy arra gondoltam, hogy téged szűkítenénk ki. De szeretném megtartani. Lehet azt, hogy ezt a szűkítés nélkül csináljuk? Szűkítsük ki a macskát. Szűkítsük ki a macskát! Nem. Azt nagyon adom, másnapra kúrnák le a csatornát, csak mondom. Vagy a tieden streameljük. Vagy lábszőrszűkítés, tehát hogy az nem annyira fájdalmas, és látszani sem fog annyira. Sőt. Nekem alig van szőröm, úgyhogy... Na lehet azt az alig, majd zoom kamerával csináljuk. Ki lehet szűkíteni, azt leszarom. Na. Joe Exoticnak péniszgyűrűje is volt. Nem lesz teljes cosplay, jó? Oké. Okay. Részemről. De úgy gondolom, igen, tehát, hogy a péniszgyűrű felhúzása az valószínűleg már nem Twitch tartalom, úgyhogy attól én is eltekintenék. Nem, berakom a lakáskulcsomat a fecskébe, jó? És akkor a többit hozzá képzelitek. Deal. Hú. Deal. Egyébként, ha esetleg nem tudnátok, akkor Bait-tel streamelünk együtt, ő itt Bait. Az nem láttok, de... Nem is most... látszik, és... Itt Eszó, Botte 81, kattintsatok át a csatornájára, kövessétek be, mindenféle fasz a dolgokat csinál. Ez volt a clickbait része a dolognak. Sose hallottad még. Igen, figyelj már, egyébként azt láttam, hogy hétfőre is be vagyok írva, és nem tudom, hogy ez milyen félreértés következménye egyébként. Hétfőre? Aha. A schedule, ja, az a én... Jó, már megijedtem. Csak nem foglalkozom eleget a schedule-lel, ennyi. Úgyhogy ez még a múlt heti. Értem. Vagy a múlt előtti heti. Jó, megnyugodtam akkor, hogy nem kell szabadságot kivennem hétfőn, hogy itt lehessek veled. Nagyon jó. Először is megtisztel, hogy ez egyáltalán szóba kerül, hogy te szabadságot veszel ki emiatt. De nem. Maradjunk a szombatinál. Jövő hét szombat. Nekem ez így tetszik. Nekem is abszolút. Ínyemre van a dolog, hogy ilyen szépen fejezzem ki magamat. A macskát nagyon szívesen megmutatom mindenkinek, de éppen alszik, és nem szeretném felkelteni, de a következő streamemben biztos, hogy itt lesz a cica egyébként. Ezt tudom mondani. Mikor lesz a következő stream? Holnap este, holnap Marvel kibeszélő lesz a Falcon and the Winter Soldier 4. részéről. Fogunk beszélgetni a stream elején, aztán pedig beszélgetni fogunk minden másról is egyébként. Tehát, hogy ez a vasárnapi program. Na, azt én nem láttam még. Nem tudom, hogy melyik a Falcon. Amelyiknek szárnya van. A fekete szárnyas fiú? Igen. Jó. A Winter Soldier pedig a fémkarú gyerek. Igen. Ja, jó. Ne, mindent tudok. Na látod, vágott el. Ők hogy jöttek össze? Tehát, hogy ők így találkoztak egyáltalán a filmekben? Igen. Szerintem még láttad is a filmeket, tehát hogy most láttam. Kihúztam egy pontot, amit előbb beixeltem, azt most kihúztam, tehát hogy megint nullán állunk. De igen, szerepeltek közös filmben, ráadásul nem csak egy filmben szerepeltek közösen, úgyhogy én azt javaslom, hogy legközelebb... Ja, nem, azt tudom, hogy voltak közös filmben, csak hogy így interakció volt-e közöttük, ami persze, hogy volt, indokolná. Abszolút, egyébként, tehát hogy... Na mindegy. Tehát, hogy azt javaslom, hogy legközelebb figyeljél, mikor nézed ezeket a filmeket, és akkor nem kerülsz ilyen kínos helyzetbe. Ez megnézném, de a kurva anyját a Disney Plus-nak. Megtettük a teljes kört. A teljes kört. Visszaértünk. Oda. Kurva anyját a Disneynek. Úgyhogy viszont, hogy pluszpontot is szerezzek, a WandaVision-t megnéztem, és nagyon tetszett. Na tessék, akkor beírom meg kurva a plusz egy pontot, hogy most állunk egyen. Egy. Jó, gyorsan köszönjünk el, mert le kéne zárni ezt úgy, hogy pluszban vagyok, és nem mínuszban. A múltkor itt azt hiszem mínuszban zártam. És én azt hiszem, hogy még egy plusz egyet be lehetne írni azért, hogy úgy csinálok, mintha nem a stratoszférából szarnék a skálás pontozásodra. Jó. Tehát, hogy ezért egy ilyen, egy két tizedet tudok még össze. Egy két tized, jó, 1,2. Azt szerintem teljesen rendben van. Na. 1,2. Drágáim, az a helyzet, hogy én szeretném a legjobban, hogyha most hogy nevetséges háztonozásokba tudna beletorkolni ez a beszélgetés, viszont el kell mennem boltba, mert 3 napja nincs itthon semmi, és keresnem kell egy embert, aki árul szilopasztot, és nyitva van szombaton délelőtt. Úgyhogy ezek a tervek mára, úgyhogy tényleg el kell búcsúznom sajnos, viszont át fogunk menni Avidhoz. Akkor én is őt fogom. Ő beszélget. Simán csak Avid egyébként? Ahogy Avid mond. Alsóvonás, is alsóvonás, odd. Avid is odd. Akkor Avid is odd. Rédeljük meg mind a ketten egyszerre, azt mondom. Csináljuk ezt. Ugyanoda. Ugyan akkor jó. Én el is indítottam. Én nagyon szépen én szeretném megköszönni mindenkinek, aki velünk töltötte ezt a mai reggelt, teljesen mindegy, hogy melyikünk csatornáján. Én megint jól szórakoztam, bízom benne, hogy ti is, és velem, aki szeretne, az holnap tud találkozni egyébként délután, kora este, és addig is ér csatlakozni a Discord szerverünkhöz is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én indítom a raidet, sziasztok! Én pedig csak azt tudom mondani, hogy, hogy nyugodtan, nyugodtan tessék bekövetni Bétet, mert tök jó dolgokat fog csinálni a jövőben is. Néha velem, ami már nyilván garancia önmagában a minőségre, és mármint ahhoz arra a minőségre, amihez már hozzászoktatok. Tehát, hogy ez a bár, na, ez a bár, ezt tudjuk megugrani, és jó idő, Arna, nagyon szépen köszönöm. A Late Night Cheert, aki velem holnap szeretne találkozni, annak le kell nyomoznia, hogy hol lakom, mert holnap nincsen stream, és hétfőn reggel találkozunk legközelebb. További szép napot, jó hétvégét, jó pihenést, és csókolom a vidot. Sziasztok! Hangkinyomva.